بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Muharram mwaka wa 1440 katika darasa ya kitabu Sharh Sunna lilimam al-Barbahari rahimahullah ta'ala bi sharh maali al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah فكيا قول المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله واعلم رحمك الله قول يمونيش وسيما جوا الله أكرحيم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه يقوى سي حلالي مال يا مسلم اسبقوا كوكوريذي منيوي كوكوبا من احترام المسلمين دمائهم وأموالهم واحترام أعراضهم katika kuheshimu waislamu kuheshimu damu zao na mali zao na kuheshimu heshima zao li anna man aslama faqad hama bil islami damahu wa hama malahu wa hama 'irdahu fala yajuzu at-ta'addi 'ala al-muslim anaposlimu yule anayeslimu basi ameihami kwa Uislamu damu yake mali yake na heshima yake haijuzu kumfanyia uadui Muislamu ukapita mipaka katika chochote katika hivyo sio katika damu yake wala katika mali yake wala katika heshima yake qala sallallahu alayhi wasallam كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كلا مسلم ومسلم منزاكي حرام دمه yake مالي yake نهشيما yake عرض yake وقال في خطبته في حجة الوداع نمتوم صلى الله عليه وسلم katika khutba yake ya hajjatul wadaa akasema inna dimaakum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum hakika damu zenu mali zenu irdhi zenu heshima zenu ni haramu kwenu nyinyi ka hurmati yawmikum hadha yani yawm an-nahr kama vile ilivyo na heshima siku yenu ya leo yani siku ya nahr في شهركم هذا katika mwaka wenu huu yani shahr dhil hijja sababu ni katika ashhurul hurum miongoni mwa miezi mitukufu kwa kama vile hii siku ni tukufu iko katika mwezi mtukufu fi baladikum hadha wa hiya makkatul musharrafa nao ni makka tukufu ambayo pia ina heshima yake fayahrumu damul muslimi wa maluhu wa 'irduhu ni haramu damu ya muislamu kuimwaga ni haramu mali ya muislamu kuipora ni haramu kumuingilia mtu katika heshima yake fala yajuzu at-ta'addi 'ala mali al-muslimi wala akhdhuhu illa bi tibatin min nafsi al-muslim haijuzu kufanya uadui mali ya Muislamu ukaichukua isipokuwa kwa ridhaa yake mwenyewe mpaka aridhie. Idha samaha bi shay'in min malihi fa huwa halal, ikiwa atakuruhusu sehemu katika mali yake uchukue basi ni halal. Wa amma an yu'khadha minhu qahra, ama ichukuliwe mali kwa nguvu, au bighairi tibi nafsin au ghasban, au bila yeye kuwa radhi, akapokonywa kwa nguvu, au sariqa, au akaibiwa, au khianatan, au mtu akamfanyia muislamu mwenzake khiana, tufanye biashara fulani, toa pesa kadhaa, ama nipe mali nitakulipa, au wako sana wengi sana, nipe mali bwana, mimi najenga nyumba, niletee mawe, niletee smiti, niletee kokoto, kisha piga mahesabu baada ya kama lori tano sita, piga hesabu bure yako. Wewe utaleta saba, yule mwingine ataleta saba, yule mwingine ataleta saba, mpaka mwisho wa kusha jamaa ashajenga, ashamaliza, adaiwa mamilioni na hajali. Pengine labda ndugu yake Muislamu alimuamini, hakuandikishana naye popote, mfano amemwamini sana, mara ghafla umuona mtu amegeuka, imekuwa yule anayeomba anyenyekea, aliyemkabidhi na kumkopesha anyenyekea kama amuomba na nchake kitu chake. Bwana lini utanilipa? Fanya subra bwana, wewe wansumbua bwana, mimi nitakulala bwana. Ndio ukaona wengine mpaka wafikia katika kutoana uhai, nasallallahu alaihi wasallam. Ingawa haijuzu, lakini kwa yale machungu wengine walionayo mpaka wafikia katika hali kama hiyo. Fa innahu haramun, kuchukua mali ya Muislamu kwa njia isiyokuwa ya haki ya halali ni haramu. Ka hurmati damihi wa irdhihi, kama vile ni haramu damu yake na heshima yake, kadhalika mali yake. Wa hadha kama fi qawli ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, msiliane mali zenu kati yenu nyinyi kwa dhulma na batil. Wa qawlihi ta'ala ya ayuha alladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala sema, enyi mlioamini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, msiliane mali zenu kati yenu kwa dhulma, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, isipokuwa itakapokuwa biashara kwa kuridhiana wenyewe, ameridhia, umeridhia, ahlan wa sahlan. Wa kathirun minan nas la yubali bihadha, imma an yaqtula akhahu almuslima li akhdhi malihi wa imma an ya'khudha malahu bis-sariqa wa biqat'i at-tariq wa bil-khiyanati wa bil-ghish fil bay'i wash-shira, fala yubali bihadha fayakhudhu mala akhihi bil-batil min ghayri tibatin min nafsihi wa hadha kulluhu haramun wa kabiratun min kaba'ir adh-dhunub. Wengi katika watu hawajali bwana, mtu hajali, aweza kumuua ndugu yake Muislamu ili achukue mali yake, au akaichukua mali yake kwa kuiba, hata akawa ni mfanyikazi, afanya kazi, amewekwa sehemu, akaaminiwa kulinda pesa, kashia apokea, apokea bunda moja, bwaga huku moja, bwaga huku. Wengine ufanye hivyo, na sasa hivi imekuwa vigumu kuiba kwa sababu ya zile process zinazofuatwa mathalan katika kazi, lakini jamaa hivyo hivyo uiba. Wewe ushaona duka liko airport, ndani ya airport na friji yaibiwa? Haujaona? Basi yako maduka jamaa waliweka airport ya nchi fulani, na jamaa akiambia vipi mtafungua tena kazi nchi fulani, wale wamefika kingi wale. Kwa nini? Wasema wale walikuwa kiiba TV na mafriza na mafriji yale, hatujui yanatoka vipi, sio wafahamu. Wajua TV na friza jidude kubwa sana, lakini mtu ali tena ndani ya airport, hebu fikiria wewe, anatoka nalo vipi huko? dude kubwa hilo likienda na mwenyewe uko pale pale na sijui kuna nini kwenda. Hii si balai. Si huku kwetu huku. Haya mambo yafanyika. Na jamaa wakafunga maduka yao. Subhanallah. Kwa ukaona hata ukawa mfanyikazi kama mwivi ni mwivi wewe. Wala mali ya watu kwa haramu. Mpaka awe radhi yule unaichukua mali yake. Kuna watu utaona vijana wadogo mara ghafla afanya kazi mahali kashia mara ghafla na gari anasubiri nini? Mara usikia akafungwa. Lakini wajua kesi kama zile huwa mara nyingi hazina uzito sana. Basi akaambiwa basi huyu hii ni civil, kwa hivyo itabidi alipe polepole kulingana na uwezo wake, kisha iwatoka amchekelea yule aliyemwibia. Mtalipa ninavyotaka mimi kwa uwezo wangu, tena kwa sababu amelazimishwa. Lakini ingewezekana singeli mara ghafla umkuta mtu ana maradhi hayaishi. Hao watu mwanzo weziwezi wana maradhi hayaishi, akitoka huko ameajipu, akitoka huko amesidi donda gani, amehivi afanye heshi maradhi kwa sababu ile haramu aliyokula itatoka kwa njia yoyote, ile haramu uliyokula itatoka, haibaki. Allah subhanahu wa ta'ala cha haramu hakikuzi, kita kutoka kwa njia moja au nyingine pamoja na dhambi unazozipata, haina baraka sababu ni ya haramu. Nyie mjawaona nyie ya haramu yatoka tena haraka sana, kwa sababu imekuja sahadi. Njia za haramu waziona sahadi, si wajepa tu, wewe wajepa tu wavuta vufu donge ile umelivuta, basi uvuta tu. Wenzako wafanya biashara, wewe asumbuke afanye kazi afanye nini masiku na miaka, kisha wewe uje ushike na mkono uvute uende nayo. Wewe wafikiria huyo atakuwa na uchungu katika kutumia? Hana uchungu kwa sababu si hajatoka na jasho. Kwa kuona mara moja mara hana kitu. Wangapi tumewaona wanaoishi na haramu? Wangapi wanaojisifu na kusema maneno ya kejeli wanapokatazwa riba? Kaa wewe usile riba. Nini kwani? Watu wote wala riba. Salala. Watu wote wewe wala, basi jihukumie wewe. Nani anayeweza kufanya kazi leo bila kula riba? Tawasikia zunzon kama mara aongeza lori la pili, la tatu, la nne, ana magari 100, 200. Mara ghafla wasikia yaanza hii imeshikwa, hii imependuka, hii imefanywa hivi, hii imefanywa vile, hii imefanywa hivi, imefanywa vile. Kutoka mtu atokako huko, watu walikuwa kimuona wasema mashaallah fulani bwana, kumbe alikuwa amechukua mariba tu ya benki kule mwanzo mpaka mwisho. Allah sema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ghafla umeona ameporomoka ajabu. Watoto ndio hao wamelishwa haramu, ghudhiya bilharamu, ameleleka na haramu, kichwa kibovu kabisa, hawaelewi. Watu waanza kupigania mali na baba iwafa huyo, karibuni iwafa. Sasa chukua moja hii, ile mali ya haramu wewe uliokuwa nayo uliichuma kwa haramu, ukafa, wale watoto wako ni halali kwao, so wao warithi. Wao hawakuiba, wamepokea kwa njia ya urithi, kwao ni halali. Najua ni swala wengi labda pengine watashtuka nalo, ndio ilivyo. Wale warithi ni halali, lakini wewe baba unaenda kubeba madhambi yote ya ile haramu uliyochuma. Sasa wewe unaenda na mzigo, waacha watoto huku, sawa kwao itakuwa halali, lakini na hao watoto watakavogombana huko nyuma kwa sababu wameleleka kwa haramu, basi vichwa vyao pia ni vibovu kabisa, vimekorogwa na ile haramu uliyolelea nayo. Sallallahu alaihi wasallam. Na wengi katika mababa hawa hawana habari na dini ya Allah. Hawana habari na kuwafundisha watoto wao dini kabisa. Sasa ikiwa hajali haramu, la yubali amin haram iktasaba malahu am min haram, hajali yeye ni katika haramu amepata halali, yeye vurumiza tu bora upate tu. Ah jamani, hii dunia imekubeba kile kwani utakula kiasi gani wewe? Zaidi ya sahani ya pilau tu, kama biriani, kama sima, ni ile ile tu. Uwe maskini uwe tajiri, hakuna mtu ana matumbo eti ukiwa tajiri una matumbo 10. Ah, ni ile ile tumbo moja tu. unalokulia, na ile haramu unaoifuata kule, lau kama utasubiri utaipata kwenye halali. Ikiwa ni riziki yako Allah atakupa, fanya subra. Kwa hivyo yote haya ni haramu. Ukamfanyia khiana, ukamfanyia ghishi mwenzako katika biashara unaofanya nayo, ukawa hujali mali ya ndugu yako waila kwa haramu, kwa batil, bila yeye kuridhia, yote haya ni haramu na ni katika madhambi makubwa. Qauluhu wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad dhaminahu. قال الشيخ الفوزان إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه. akichukua yote mali ya ndugu yake bila ya haki, kwa njia yote ile ya kuchukua ya haramu, basi ni dhamana juu ya shingo yake mpaka atakapomrejeshia mwenyewe ile haki yake. لأنه لا بد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت. نواجب كمسلم كتكليزا وفيكيشا أمانة زوينيه إكيو لمظلوم أمتم رجشي قبل الموت. وإلا فإن أصحابها سيقتصون من من الظالم يوم القيامة. لا سيفيو ولوينيه كيلو لتوى ظلومه watakulipa kisasi wewe dhalim siku ya kiyama. Yaktasuna min hasanatihi. Kwa hivyo kisasi chenyewe ni kuwa utapokonywa katika mema yako. Hatta rubbama la tabqa lahu hasana, tafikia huenda asibakie hata na jema moja. Thumma tu'khadhu min sayyiati al-madhlumin fatuhmalu alayhi wa yulqa fi an-nari wal 'iyadhu billah. Kisha yatachukuliwa makosa ya wale waliodhulumiwa, abandikwe nao huyu aliyewadhulumu, kisha atiwe ndani ya moto waliyadhu billah. Famalul muslimi walau akhadtahu bighasbin au bimuamalatin muharrama au akhadtahu biqahrin au bisariqatin فإنه مضمون لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة. مال يا مسلم حتى ukaichukua kwa nguvu au kwa muamala wa haramu kama wariba kwa mfano, au ukachukua kwa nguvu tu kwa kuiba, basi ni dhamana, ni wajibu juu yako umrejeshee, na utamrejeshea hapa duniani ama kesho akhira. فتنبه لذلك ili jambo tanabahi nalo. Wa huwa madhmunun alayka wala budda min adaihi fi dunya au fi al-akhirah. Kwa hivyo ni madhmun juu yako, lazima utatekeleza na kuifikisha amana. Ikiwa utaifikisha hapa duniani, akhira lazima utalipa. Wa adauhu fi dunya ashalu alayka min adaihi fi al-akhirah, kule kuilipa hapa duniani ni sahali zaidi kuliko kwenda akhira, kule hisabu ni nzito. قوله فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هوين يولي أليئيب حتى أليئيب فيه فايوكم إبيا سما يولي أقول أريبا يولي وشنا مني مبيا هاي فايكم إبيا نكما باذي واتو سما هوا واتو وموتو وابانا واتو إبيا بان سسا وشنا مني وإبيا مني wewe pia mwivi. Ikiwa wao wameiba na wewe pia utakuwa mwivi. Ama useme watu wa maji bwana watuibia bwana, wacha mimi nifanye sijui vipi yani ili niruke ile kulipa ile maji. Utakuwa wewe pia nani? Ni mwivi. Hujatoka katika sifa ya uizi. Huenda huyo aliyeiba siku moja akarudi nyuma akatubia akasema wacha niregeshe vya wenyewe kwa wenyewe, na wewe umemchukulia. Taregesha vipi? Kwa ukawa umechukua jambo la haramu. Fala yajuzu akhdhuka shay'an ta'lamu bi annahu haramun. Haijuzu kwa wewe kuchukua chochote kile ambacho wajua ni haramu. ومن مكسب حرام وجوا هلي تشوم لا حرام وسيشكوه لأمور وسباب أولا سباب يا كوانزا أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام منز وجوا ني حرام ذيبي وحلليش وكتي أمباب وجوا ني حرام وأن هذا الشخص لا يملكه وجوا هو ينم تشكولي أكواكي هميليكي سياكي ذيبو تيبيبان ثانيا لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه فإنه لا يتمكن من رده لو كما أتتبيه يظالم أكتك كوريجيش إلي مالي أما ويو ميتشكوا هاويزي كمكينيك كوريجيش إلي مالي ثالثا أنك تكون شريكا له في الجريمة والظلم وكفني هيفيو وتكون مشركيا نايي katika ule uovu wa dhulma na wewe pia utakuwa umeingia katika nini ile dhulma aliyofanya kwa hata ikawa mtu ana mali ya haramu haifai kwako wewe kwenda kuichukua kwa njia ya haramu utagawanya na yeye madhambi al-iyadhu billah naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fikum.